Es aicinu, ka mēs varam piecelties un pirms sāksim dievkalpojumu, lūksim Dievu. Jā, mīļais debes Tēvs, mēs no sirds Tev pateicamies, kungs, par šo laiku, par šo rītu, kungs. Mēs pateicamies, Tēvs, ka mēs varam būt šeit, pie Tevis, neskatoties uz to, kā ārā ir tik barks augstums, ka varbūt kāds nevar kādu iemeslu dēļ atbraukt, bet mēs esam šeit, Dievs, tāpēc, ka mēs Tev mīlam, kungs, mēs gribam, Tēvs, Tev piedzīvot šai dienā, mēs gribam, Tēvs, Tev iepazīt vēl vairāk šai reize, šai dienā, Tēvs, mēs gribam, kungs, lai Tu nāc, kungs, lai Tu runā uz mūsu sirdīm. Mēs lūdzam Svētais Gars, lai Tu nāc un izdibinu visas lietas, lai Tu Svētais Gars runā uz mums, lai Tu palīdz mums nākt priekā un pateicībā, arī tad, kad mums ir noskumuši sirds. Es lūdzu, mīļais kungs Dievs, pieskaries mums, pieskaries, lai mēs varam visas problēmas un bēdas nolikt pie Tevis, mīļais Jēzus, pie Tavām kājām, ka mēs varam saņemt dziedināšanu, ka mēs varam saņemt brīvību, jo Tev ir prieks, Tev ir mīlestība un spēks, Dievs. Mēs lūdzam, kungs, lai šis laiks, Tevs, ir ļoti spēcīgs, lai, Dievs, mēs, kādu mēs esam atnākuši, lai mēs tādu arī neaizējam, Dievs, lai mēs aizējam, kungs, iedrošināt, uzrunāt, lai, Dievs, Tavs vārds, Tevs, tas mūs tālāk pilnvērtīgu un svētu dzīvi, kungs. Es Tev lūdzu, kungs, piedod, ja mūsu dzīvē ir bijušas nepareizas lietas. Mēs esam runājuši, esam dzīvojuši un darījuši kādas nepareizas lietas, Tēvs, piedod, dziedinu un lai mēs, kungs, atklāt brīvi, kungs. Lūdzu, Tēvs, laika. Lietī, Dievs, ka mēs dziedāsim šīs dziesmas par gudu. Sirds ar prieku. Dievs, palīdz mums, kungs, Tev piedzīvot. Īpaši, kungs, palīdz mums, kungs, Tev vārdu. Lai mēs Tavā mīlestībā, Dievs, pieaugam. Lai mēs, Dievs, esam atvērti, kungs, Tavam vārdam, Dievs. Atvērt Tev svētais gars. Nāc un pieskaries, kungs. Nāc, kungs, un svētī šo laiku, Tēvs. Svētī, Dievs, lai mēs esam Tavu mīļā tauta, kungs, kas seko Tev. Ka mēs neesam kā mūļi, kam jāliek šī iemalt mutē. Dievs, ka mēs nākam ar patiku, ka mēs nākam ar prieku pie Tevis, Dievs. Palīdz mums, kungs, aizliegt sevs, paņemt krustu un sekot Tev, Jēzu. Palīdz mums dzīvot, kungs, Tevī, Dievs, katru dienu, arī šajā laikā, Dievs, lai mēs, kungs, atveram sirdis Tev. Lūdzamies Tev, lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Bye-bye. apcietinātiem un saistītiem brīvību. Jēzu nāc, Jēzu nāc, Jēzu nāc. Nāc, un šajā vietā nāc, un sirdis apjauno. No grēka brīvo, savā mīlestībā nāc, kungs Jēzu atsaucies uz manu saucienu un skumju nopūtu. Savā mīlestībā nāc, esmu svaidīt sludīnā, priekā vēstī nelaimīgiem un sirdīs dziedinā. Svētā garā spēkā esmu svaidīt sludīnā, svabadību apcietinātiem. Svētā garā spēkā esmu svaidīt sludīnā, priekā vēstī nelaimīgiem un sirdī dziedinā. Svētā garā spēkā esmu svaidīt sludīnā, svabadību apcietinātiem un saistītiem brīvību. Svētā garā spēkā esmu svaidīt sludīnā, priekā vēstī nelaimīgiem un sirdī dziedinā. Svētā garā svaidīt sludīnā, svabadību apcietinātiem un saistītiem brīvību. Jēzu nāc, Jēzu nāc, Jēzu nāc. Slavu debes Tēvs un pateicību Tēvs kungs par šo rītu, debes Tēvs kungs. Es Tev slavēju, debes Tēvs kungs, par to iespēju Tēvs šeit būt, kungs. Un tiešām Tēvs kungs, Tu esi mums Devs, kungs, aizstāv debes Tēvs, Tu esi mums Devs svēto garu, Tēvs, kungs, un es Tev slavēju, Tēvs, un pasakos, kungs, ka Tev ir labs domas par mums ikvienu, debes Tēvs, kungs. Es Tev pasakos, Tēvs, par to, ka Tu visvarenais Dievs mūs esi uzrunājis, Tēvs, Tu esi mums atklājies, Tēvs, kungs, un mēs varam Tev pazīt, debes Tēvs, kungs. Un Tēvs, kungs, šajā rītā Tu esi, es nestaudies uz tādām skādām situācijām, Tēvs, kas ir mūsu dzīvē šobrīd, debes Tēvs, kungs. Mēs Tavs nākam pazemībā, Tēvs, kungs, Tev slavējam, Tēvs, kungs, paceļam savus rokas uz Tev, debes Tēvs, kungs, un saucam Tēvs, aleluja, Tēvs, jo Tu esi aba Tēvs, kungs, Tu esi visgodcienīgs, debes Tēvs, kungs. Es tiešām Tev Tēvs lūdzu, kungs, ka caur savu svēto garu, debes Tēvs, kungs, Tu dod mums spēku, debes Tēvs, kungs, iet pasaulē, debes Tēvs, kungs, un es Tavu gaismu, kungs. Tā kā slavu Tev un pateicību, debes Tēvs, kungs, un atver mūsu sirds, Tēvs, kungs, šodien šajā rītā, Tēvs, kungs, ka mēs varam Tev slavēt, Tēvs, Tev pateikties, Tēvs, jo Tu esi visgod cienīgs, Tēvs. Tā kā slavu Tev un pateicību, debes Tēvs, kungs. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēdī. Aleluja, Dievam gods lai skan. kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, tavs prāts lai notiek. Lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, tavs prāts lai notiek. Lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, tavs prāts lai notiek. Lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, tavs prāts lai notiek. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Aleluja, debes Tēvs, kungs. Viss gods un slava Tev, debes Tēvs, kungs. Un es Tev slavēju, debes Tēvs, kungs, par to, ka mūsu patiesi mīl Tēvs, kungs. Jo savādāk Tēvs mēs nevarētu izskaidrot, kungs, kāpēc 2000 gadu apakaļ Tu atdevi par mums. Par ikvienu mūsu katru, debes Tēvs, savu dēlu. Jo savādāk man Tēvs citi izskaidrojumi nav, kungs. Un es Tev slavēju, debes Tēvs, un pasakos, kungs, ka Tu esi mums devis cerību caur Jēzu, kungs. Caur šo krustu nav, debes Tēvs, kungs, un es no sirds Tev, Tēvs, pasakos, kungs, un es lūdzu, kungs, lai manā sirdī, Tēvs, kungs, lai dziļi sirdī, Tēvs, es izprotu, kungs, to upuru, ko Tu esi par mūsu devis, Tēvs. Tā kā slavu Tev un pateicību, kungs. Dievs Tēva mīlestību mums, savu savu dēlu Tēvā, tik dziļu īsto patiesu, es zinu tikai Dievu. Ak, Tēva sirds pie krusta rau, klāj Jēzu negods aimi, lai mēs reiz būtu godībā. Viņš viens cieš visu vainu, ak, Tēva sirds pie krusta raud, klāj Jēzu negods aimi, lai mēs reiz būtu godībā. Viņš viens cieš visu vainu. Lūk, krūs pie krustā Jēzus virs, mans grēks uz viņa pleciem, es kaunā redzu sevi tur. Pie tiem, kas izsmej Dievā, viņš mīra manu grēku dēļ. Nav cita ceļa, nav tam, ar manu dzīvi samaksā. Var tikai Jēzus nāvē, viņš mīra manu grēku dēļ. Nav cita ceļa, nav tam, ar manu dzīvi samaksā. Var tikai Jēzus nāvē. Man nav nekā ko vietā dot, nekā tik lielā dārgā. Man skiegu būs ir Jēzus kurs, ar vienā dzīvē. Kāpēc tik dārgā samaksā? Kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu, nav atbildes, bet zinu, man ir piedots. Kāpēc tik dārgā samaksā? Kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu, nav atbildes, bet zinu, man ir piedots. Kāpēc tik dārgā samaksā? Kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu, nav atbildes. Mans tēvs sirdī salaustu. Apskauj mani, ciešāk mans tēvs, vēl tuvāk vēlos tev būt. Tavā priekšā uz vaigā krītu mans tēvs sirdī salaustu. Apskauj mani, ciešāk mans tēvs, vēl tuvāk vēlos tev būt. Halleluja, Abba tēvs, halleluja, Dieva tēvs, halleluja, svētais gars, halleluja. Halleluja, Dieva dēls, halleluja, svētais gars, halleluja, dziedu tev. Paņem sāpes un skumjas, dziedini tēvs, sirdī. Atjauno, svētuma priekšā krītu mans tēvs, vēl tuvāk vēlos tev būt. Halleluja, Abba tēvs, halleluja, Dieva tēvs, halleluja, svētais gars. Tu visvarenais Dievs, kungs. Mēs nākam Tēvs šodien šeit, lai Tev pagodinātu, Tēvs, kungs. Par visām lietām, Tēvs, kungs, ko Tu esi dzīvē mums Dievs, Tēvs. Un par katru brīnišķo plānu, ko Tu mums katram esi Dievs, Tēvs. Jūs tīsti, Tēvs, kungs, ka Tu priecājies par katru Tēvs, kurš var pacelt savu sirdi, pacelt savus rokas, Tēvs, un pateikties Tev, Tēvs. Īpaši tajās reizēs, Tēvs, kad ir grūti, bet es ticu, Tēvs, ka Tu mums dod spēku, kungs, lai ticētu, lai paļautos un lai cerētu uz Tev, kungs. Tā kā slāvu Tev, kungs. Es redzu slāvu Tavas kungu, viņš nāk no debesīm, un zemē drēb, ar viņa mīlestību, mēs esam atpirktī, tā dziedā. Ozana, Ozana, Ozana kungam augstībā. Mēs esam viņa tautā. Debes Tēvs, kungs, slava un pateicība, kungs. Tēvs, ka mēs varam nākt Tavā priekšā, Tēvs, kungs. Šodien šeit, Tēvs, lai dzirdētu Tavu vārdu, Tēvs. Lai piedzīvotu Tev, debes Tēvs, kungs. Es lūdzu, Tēvs, kungs, lai Tavs vārds ir dzīvs mūsu sirdīs, Tēvs, kungs. Un es ticu, Tēvs, es esmu pārliecināts, Tēvs, ka Tu esi brīnišķīgas lietas mums sagatavojis šajā svētdienas rītā, Tēvs, kungs. Debes Tēvs, atver mūsu sirds, kungs. Ja mēs, Tēvs, kungs, šobrīd vienkārši varam nolikt nostāvus visu savus ikdienas rūpes, Tēvs. Visu savus trakās situācijas, Tēvs, kurām mēs šobrīd ejam cauri, Tēvs, kungs. Visu rūpes un raizes, Tēvs, kungs. Un vienkārši, Tēvs, būt uzticam tādu, tā kā maza bērna, kungs. Tavā priekšā, kungs. Klausītos uz Tevi, debes Tēvs, kungs. Un vienkārši, Tēvs, kungs, izbaudīt Tavu klātbūtni, Tēvs. Viss gods un slavu pienāks vienīgi Tev, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sveiki, mani sauc Inta, un es esmu no Rīgas draudzītes. Citi man pazīst, citi nē, bet es gribēju paliecināt par tādu mazu lietiņu, it kā, bet kas man ritīgi uzrunāja. Vakar mēs braucām uz Kuldīgu, un man citreiz ir tā, ka ir tā mazā balstiņa, kas kaut ko pačukst un pasaka izdar to. Man ir reizes, kad es domāju, ai vēlāk, ai kaut kad rīt, vai, nu, izdomāju visādi 101 attaisnību, kāpēc nedarīt to tagad un uzreiz. Un vakarā mēs braucām uz Kuldīgu, un man tāda maza balstiņa saka, aizsūt īziņu vienam konkrētam cilvēkam. Un es tā mirklī domāju, nu, it kā laiks ir, un tā, sēž mašīnā, it kā neko tādu baigi nedara. Un es domāju, nu labi. Un es tā sāku domāt, nu, ko tieši tam cilvēkam, lai es uzrakstu. Un Dievs tā liek tādas ļoti vienkāršas lietas sirdī uzrakstīt. Dievs tev mīl, turpini iet uz priekšu un nepadodies un seko Dievam. Un es tā no sākuma tā apjuktā, nu, brīžiem liekas, ka mēs tādas vienkāršas lietas, nu, mēs sakam tās lietas, ko jau tāpat visi zina. Un, bet tajā mirklē es tā sapratu, nē, man ir jāizrakst, lai cik tas vienkārši izklausītos. Un es uzrakstīju īziņu arī tā, kā es tā sajūtu, ka Dievs tev mīl, turpini sekot Dievam un nepadodies tev, nu jā, Dievs tev mīl. Un es aizsūtīju, un pēc kaut kāda brītiņa, pāris minūtēm tā meitene man atsūta atpakaļ īziņu, wow, viņa iet tādam ļoti grūtam posmam cauri, kad viņa nesaprot, ko viņai darīt, vai sekot Dievam vai nē. Un viņai it kā nav pat draudzīta, nav atbalsts tāds garīgs apkārt, un viņai tas bija kā tāds liels wow, jo tanī mirklī viņa mājās esot bija domājusi par attiecībām ar Dievu. Un man tas pašai bija tāds wow, kad mūsu Dievs uzrunā par kaut kādām lietām, un svētais gars zin, kurā mirklī to uzrunāt. Un ir iemesls, kāpēc man Dievs ielika sirdī tieši mašīnā esot, nevis, piemēram, pēc trim stundām. Un tas man bija tāds labs atgādinājums tad, par to, ka, ja Dievs liek sirdī kaut ko, tad izdarīt to uzreiz, nevis atlikt uz vēlāku laiku. Paldies! Sveiki, man sauc Arta, es arī esmu no Rīgas draudzes. Mēs vakar ar Rintiņu domājām, vai vispār kaut kas jāliecina un tā, un tad mēs tam saforši saslēdzās bildīt kopā. Kad Rintiņa tajā runāja, es atcerējos arī vienu lietu, kad es satiku nesen vienu meiteni no mūsu draudzes, un mēs viņu runāja, un viņa saka, viņai ļoti grūts posms ir. Un tur tādas lietiņas un tādas lietiņas, un viņa man parāda savu maciņu, un viņa saka, bet atceries, Sārtu, man pirms 2 gadiem uzdāvināja lapiņu, kur bija tāds nu, tekstiņš, tur tāds iedrošinošs vienkārši, nu, Dievs man lika sirdī pašai tos vārdus vienā laikā, un es viņus to uzrakstīju tādas lapiņas, vienkārši nedevu viņai, un viņa 2 gadus nesā līdz to lapiņu, viņa saka, bet es šito visu lietu pārles, un šim laikam mans ļoti noder. Un es biju pārsteigta, liekas, tu vienkārši lapiņa, vienkārša īziņa, vienkārši lietiņas, bet cik Dievs ļoti var pagodināt no tām lietiņām. Un caur to man Dievs arī atgādināja, es paņēmu Bībeli, baigi garīgi, labs nelasīšu. Vienkārši sacerējos vēl tādu vienu liecību, kad pirms kaut kādiem 10 gadiem es savainoju īkšķi, un tā, ka es nesaprotu, ko es tur izdarīju, sagriezu ļoti vai kā, man viņš bija tāds apsēdēts, un es vienmēr nevarēju viņu vispār lietot. Un tikai tanī brīdī vienkārši Dievs man uzzināja, cik mēs esam svarīgi, un cik mēs Dievam kāds esam īpaši, jo man likās, kas tad ir īkšķis, tas nav nekas, bet man vajadzēja paņemt krūzīt, es viņu nevaru paņemt tikai šitā kaut kā. Man vajag paņemt karotīt vai dakšiņu, es nevaru viņu paņemt kaut kā, nu, tā kreiso roku tad bija jāģi, man labajā roka, es visu daru labo roku, un tad man jādara visa kreiso roku, un es sapratu, cik apgrūtinoši nedēļu vienkārši likās mocības, un liekas, tas ir tikai īkšķis. Vienkārši ar to es jums gribu pateikt, cik Dievam jūs ļoti dārgi un īpaši. Un arī nu, Bībelē teica Korintiešiem pirmajā vēstulē, kad ir viena miesa, bet daudz locekļi. Un Dievs katru ir ielicis tajā vietā, kur jums ir jābūt. Un tāpēc liekas, es esmu tikai pirksts, no mans nav jēgas, ko es te daru, ko es daru draudzē, kas es tāds esmu. Bet es esmu ļoti svarīgi un īpaši, jo ja nav tas viens loceklis, tad visa miesa cieš. Ja visa miesa cieš, tad visa Kristus miesa cieš, jo viņš ir galva. Tāpēc es jums atgādinu vienkārši to, ka jūs esat ļoti dārgi Dievam un ļoti svarīgi. Un jūs esat tieši tajā vietā, kur jums ir jābūt ikvienam. Un jūs pildiet to īkšķa funkciju, kas liekas varbūt šausmīgi nenozīmīgi, jo mals, ka visi gribētu būt, es nezinu, kaut kas tāds foršāks, bet kāda jēga no kaut kāda viena locekļa, bet tad visa miesa nevar pastāvēt. Tagad tā esiet iedrošināta. Labrīt vēlreiz visiem. Mans vārds ir Arts, kurš nezinu. Atnāca 2 māsas no Rīgas. Man jau arī bija jānāk, ka nedomās, ka Dievs kuldīgā nav. Dievs ir kuldīgā, viņš arī dar lielas lietas. Patiesībā es vairāk esmu šeit, es gribēju kā citu aicināt. Es Jānis tā arī gribēju paaicināt, lai viņš padalās. Izstāstīšu, kas par lietu mums bija fantastiska nedēļa, jo... es tā publiski varu pateikt, es tā abrīnoju, es tā ļoti novērtēju to Jāņa Deksim par to, ka viņš ļoti bieži ir kā cilvēki, mēs ar darba vietā saskaramies, mēs kādu laiciņu tā kā mēģinām kaut ko būvniecībā padarīt, ļoti bieži Jānis tā, ir ļoti bieži gadījušies mūsu ceļā cilvēki, kas... kuram ir kāda trauma, kaut kas sāp vai kaut kas apslīms, un te Jānis vienmēr, Artī, vajadzētu pa viņu aizlūgt. Artī, vajadzētu aizlūgt pa viņu. Un es tur parasti tās, jā. Tad Jānis ir tas, kurš ņem un to izdara. Un Jānis varbūt var pastāstīt par šīs nedēļas tādām brīnišķīgām lietām, kad 2 cilvēki atgriezās un piedod Jāni. Jā, labrīt. Man teksts nav sagatavots nekāds, pieraksts arī nav nekāds, un arī vismaz kāds teksts aizmugurē rādīt, ko runāt, tad būtu labāk. Bet īsumā, tā, par ko lai sāku, bet īsāk sakot ir tā, kad es jūtu apkārt to, kad mums ir tā funkcija, ka mums ir tas, kas mums jādod tālāk. Un es... es laiku gaidīju kaut kāds brīžus, kad būs, nu, mēs turiesim evaņģelizēt, un tad es sapratu, ka ar laiku, ka tā evaņģelizēšana, jeb došana tālāk, kas mums ir jādara caur cilvēkiem, kas mums vis tuvāk apkārt. Un, nu jā, un ka pagājušajā nedēļā mums strādājot darbā, tur bija divi vīri, kuri vienkārši cilvēki, kas tic, ka sirdīm ļoti jauki ir. Un man bija tāds nemieris, un es skatījos uz viņiem, un es katru reizi vadot mājās vai satiekot ar viņiem runāju par Dievu, stāstīju, kas ir kas. Un vienam no tiem vīriem bija problēmas ar veselību. Nu jā, un īstāk sakot, mēs sapratām, ka viņiem jālūdz un kad viņi atgriezās, jā. Es to tekstu vienkārši ļoti, ļoti visu saīsināju, jo es patiesībā mazliet kā apjuts esmu, jo es tiešām negaidīju, kad man jāstāst būs, jo taisa iepriekš esmu sagatavojies, cik necik vismaz loģiski visu varētu izstāstīt. Jo principā galvenais ir tas, ko es daru, es pakļaujos tam, kā Dievs vada, un viss, es tur nedomāju kaut kādas schēmas, ja piemēram es jūtu, ka tajā brīdī pie cilvēka jāpieiet, ja, es pieejam pa viņu aizlūdzu. Ja kādreiz bija tā, ka es domāju kaut kādu īpašo brīdi, gaidu, tagad es vairs to nedaru, es vienkārši ir aicinājums, eju un izdaru un visu, un tad arī tas kaut kādas notiek lietas. Tāpat arī es ticu, ka šie vīri, kur šodien mēs aicinājām, viņš šeit nav, bet nu, varbūt viņi būs nākamreiz. Lieta ir tāda, ka es arī strādāju vienā būvniecības kompānijā, un tagad ir tā, ja tu strādā valsts darbā, tad tu zini, ka tev ir konkrētā datumā noteikta alga un visa kārtībā. Ja tu strādā privātā sfērā, tad tur tās aldziņas var bišķi aizkavēties, un mani aizkavējusies gandrīz pa 2 mēneši. Kaut kā daļa samaksāt, bet maksājumi jau tie jau iet uz priekšu, ir kredīta maksājums un viss pārējie. Un, protams, viens, kas atliek, tas ir lūgt Dievam spēku, pacietību, paļauties uz viņu. Un paldies Dievam, ka man ir atbalsts arī mans sieva, kas tiešām, ka mēs viens otru varam stutēt, iedrošināt un mēs lūdzam, mēs sapratām to, ka tāds miers ienāk mūsu sirdīs, kad mums nav no kā baidīties, jo Bībelē ir teikts, ka dzenīties pēc Dieva valstības pārējās lietas jums taps piemests, un Dievs savus bērnus vienmēr uztur un pabaro, un badā mēs nekad nemirsim. Un mēs lūdzām, un sieva, kas sirdī saņēm piezinīt vienam cilvēkam, un viņa piezinīja, un vienā cakot, tas stāsts ir pa nodokļiem. Tad, kad mums bija tāds ģimenes uzņēmums, ka mums bija pārtikas veikals, mēs savus bērnus uzlikām uz sievas, un uz manīm nebija neviena apgādājuma. Un tad, kad tas veikaliņš mums likvidējās, tad mēs, protams, tos bērnus nepārlikām uz manīm, bet palika uz sievas uzlikt tie bērni. Un reāli divus gadus, var teikt, tā kā es maksāju sociālo nodokli, ar reāli apgādājumi viss nav nekur uzlikt. Un tagad piezinotam cilvēkam, cilvēks iedrošināja aiziet uz valsts ieņem dienas, jo tagad esot tā, ka pa 3 gadiem apakaļ var atprasīt tā kā nodokli to pārmaksu. Un mēs aizgājām un pakonsultējāmies, un jā, ir tāda lieta. Mēs pārlikām bērns uz manīm, aizpildījām deklarāciju, dabūju paziņojumu no darba vietas, un es dabūju apakaļ 1000 lats no valsts. Mēs nomaksājām 2 mēnešu kredītu, mums vēl mašīna bija salūzas, mēs mašīnas remontam, vēl rezerves daļas nopirkām un vēl palika pāri. Tā kā tas tiešām bija tāds liels brīnums, ka Dievs deva lielu spēku un iedrošinājumu tam, kad tu saproti to vienalga, ka tev bruks vai juks visas lietas, bet Dievs īstā veidā, īstajā laikā tev vienkārši svētīs. Un tā kā es iedrošinu ikvienu nepadodaties, paļaujieties, ticat, cerat, un Dievs jūs atalgos pa jūsu tiešām to uzticību, un slavu Dievam. Brāļu mās, es tev arī domāju pa Dievu, un man ļoti patīk slavēt arī savā draudzē, un patīk nākt uz šejien katru piekdienu uz jauniešiem, un es ticu Dievam, ka Dievs man izdziedinās roku, es sasitu. Un es arī ticu, arī, ka man ģimene būs dziedināta. Un es lūdzos pa savu ģimeni un arī pa brāļiem un māsām. Es lūdzos katru rītu un katru vakaru. Un no rītiem ceļos augšā 6:00 un skatos pa LNT raidījumu. Un eju uz baznīcu uz Annu no rītiem. Un man tas ļoti palīdz, un es arī iesaku citiem cilvēkiem iet celties 6:00 no rītiem un iet uz Annas baznīcu no rītiem lūgties pa visu Latviju, kas notiek Latvijā, kas pa ziņām notiek, kas tās, ka bērni ir ļoti slim un slimnīcās vēl pa tā. Un man tas ļoti sāp, un es lūdzos arī pa citiem. Sveiciens visiem no Liepājas. Mani sauc Liene, un es esmu no Liepājas, un man vispār ļoti patīk runāt, bet es centīšos īsi. Pagājušo nedēļu, pirmdienā, tas kungs svētīja mūsu ģimeni, un mums mašīnā ielēja pilnu bāku ar degvielu. Caur vienu arī brāli, un tajā brīdī, kad tas tā notika, man likās, forši, nezinu. Un nākošajā dienā, tad, kad es tā patiešām sapratu, kas ir noticis, tad es domāju, beidzot es varēšu aizbraukt uz Kuldīgu. Jo es īstenībā jau ļoti sen gribēju pie jums atbraukt, un jo es priecājos, ka man beidzot ir garīgās mājas, un es tik ļoti gribēju, un mums tur nesanāca vienreiz un nesanāca otrreiz, un šoreiz es biju pilnīgi tik ļoti apņēmusies, ka es pat biju gatava braukt viena pati, un kaut vai uz 40, kā es stāstīju brālim Paulam, viņš gan teica, tev 6:00 jāizbrauc. Un es esmu tik ārkārtīgi priecīgi jūs visus redzēt, un es esmu tik priecīgi būt šeit, un es esmu paldies manam vīram, ka viņš tomēr nelaida man vienu pašu un stūrēja un atveda mūs te vēl ar māsām, un šeit ir brīnišķīgi būt, ģimenē, un tas ir fantastiski, un to, ko man tas nozīmē, un kā es tas atnāku, es varbūt citā reizē izstāstīšu, jo es pat tiešām esmu mājās, un man tas ļoti daudz nozīmē. Ļoti daudz. Paldies jums, ka jūs esat. Paldies Dievam par katru vienu no jums. Slāv Dievam. Labrīt. Tikko Iveta pienāca un teica, ka man jānāk liecināt. Es to neesmu darījusi. Un nav patīkami šeit stāvēt priekšā, bet jāsaka, man ir. Jā. Un tad es gribēju teikt, ka bija tā, ka mums draudzes locekļu sapulcē bija aicinājums no gata puses par to, ka ja kurš jūt sirdī, kam ir jāiesaistās lūkšanās, tas lai to dar, un tajā brīdī es sapratu, ka tā esmu es, ka man arī ir jāiesaistās, un tā bija mana atbildēta lūkšana, jo es jau īstenībā, kopš esmu šeit draudzēs, biju lūgusi par to, lai Dievs parāda, kur ir mana vieta, kas man ir jādara, un tas bija tāds vienkārši ļoti skaidrs maiens no Dieva, ka tā esmu es, ko gads uzrunāja, ka man jāiet un jālūdz pirms dievkalpojumiem. Par to, kas šeit notiks, par traudz kopumā, un tā arī šī bija trešā reize, kad mēs nācām kopā, lūdzām, un kaut kā šorīt es sāku pirmā lūgt, un pēc tam lūdzu Gatis, un es domāju, redz, ka es nepalūdzu par to, ka lai Dievs atver tās, lai Tevs dāvanas, lai dod dāvanas mums katram šeit, kas esam draudzē, jo tas jau viņu vārdā arī ir pateikts, ka mums ir jāatzinās pēc viņa dāvanām. Es domāju, ja Gats par to nepalūks, tad es par to lūkšu, un viņš tieši sāka par to lūkt. Jā, ka lai, kā jau Bībelē ir teikts. Jā, un tad pēc tam Andris lūdza, un es vienkārši jūtu, ka es sāku runāt mēlēs. Un tas ir tāds, es pat to nevaru izskaidrot, tas man arī šobrīd ir tā īsti nesaprotams, kas notika, jo to es nevarēju kontrolēt. Es biju pilnīgi apstulbusi, es ar prātu tā kā domāju, kas notiek, ko es daru, es nekad par to nebija lūgusi, jo man, es tā kā Dievam neesmu prasījis, lai viņš man dod šādu dāvanu, jo tā man līdz galam nav izprotama. Un, nu jā, tad tas ir tas pārsteigums, tas iepriecinājums no Dieva, ko es šorīt saņēmu. Tas ir tas, kas ar man notika, un tas pilnīgi nebija kontrolējums. Apbrīnojami. Slāv Dievam, paldies! Man ir ļoti augsts, es ceru, ka man no trīcēšanas mikrofons nenokritīs pie zemes. Man liecība ir saistībā ar skolu. Nu, es mācos 12. Klasē, pēdējais gads. Un man it kā, un jā, es visu vidusskolas laiku esmu gājusi uz matemātikas olimpiādēm. Un man pirms nedēļas, tā bija janvāra pēdējā nedēļa, piekdienā iedeva uzdevums, kas bija pagājušajā gadā olimpiādē, un kas, nu, it kā sagatavošanās uzdevums šim gadam. Un es skatos uz tiem uzdevumiem, un es vienkārši pilnīgi neko nesaprotu. Un es domāju, nu, pilnīgi svāks. Nu, tie ir uzdevumi kaut kādiem ģēnijiem, kaut kādiem nākošajiem izgudrotājiem, kas ir, nu, nav pat sakars ar to, ko mums skolā māca. Tur vienkārši ir jādomā, es nezinu, ar kur maņu. Un, nu, jā, un es domāju, nu, Dievs, nu, kāda jēga? Un es skolotājiem vēl saku, nu, kāda jēga man tiešām iet, ja es pilnīgi zinu, ka es tur pilnīgi neko nezinu. Un principā man sacensība kā tā nepatīk. Man nekad nav paticis sacensties, un jā, un joprojām man nepatīk sacensties. Un, bet, nu, ja man liek iet uz to olimpādu, nu, es aiziešu, bet, nu, ne jau tādēļ, lai es tur dabūtu kaut kāds godalgots vietas un tā. Un es joprojām nesaprotu, ko darīt, un es ceturtdien nebiju skolā, nu, tas jau tā nedēļa bija pagājusi, un... Es ceturtdien nebiju skolā, un piekdien bija tā olimpiāda. Un es visu ceturtdien domāju, nu, ko darīt? Nu, ļoti negribas iet. Bet, nu, ko man darīt? Nu, neiet. Un pēc tam pirmdien es varētu pateikt, ka es biju slima. Un tā. Un es nesaprotu, nu, ko man darīt. Bet varbūt, ka tad es nožēlošu izrādīsies, ka ir bijis viegli. Un varbūt es tur būtu varējis kaut ko izdarīt. Un tā. Un es nesaprotu, nu, ko darīt, un es tagad prasu tētim, nu, ko lai es daru, nu, es viņam pastāstu to situāciju, ka, nu, baigi negribas iet, jo es tāpat zinu, ka tur nekāda jēga no tā visu, nu, kas es pa ģēnī. Un tētis pastāstīja kādu stāstu, ka kādreiz esot, nu, kaut kādu labu laiku atpakaļ, tur es pat precīzi neatceros to stāstu, viņš arī precīzi nezināja, bet tā doma bija tāda, ka tas bija kaut kāds pasaules mērog, kaut kāds arī matemātikā tur vai eksāmens vai kas. Un bija kāds, nu, visi gatavojās, nu, visi tur ģēnī gatavojās tam visam, bet šis cilvēks, viņš vispār nebija gatavojies, viņš vispār nebija atvērs nevienu grāmatu, vispār nebija gatavojies, čaizgāja, bet viņš visu laiku lūdza Dievu, viņš bija kristiets, viņš visu laiku lūdza Dievu, un viņš aizgāja, izvilka biļeti, viņš saprot, viņš pilnīgi neko nezin no tās tēmas, Un viņš aiziet priekšā pie tāfeles un raksta ar aizvērtām acīm, viņš vienkārši raksta. Un viņš visu uzraksta un beigās bija tā, ka viņš bija vienīgais, kuram pilnīgi viss bija pareizi. Un tad es sāku domāt, nu, ko man darīt? Nu, man iet vai man neiet uz to olimpiādu? Varbūt tas, ka Dievs rīkosies tam līdzīgi un man būs viss pareizi. Un tad bija tā, ka bija jau vakars un es jau biju gultā un... Es atveru, un es tā Dievam lūdzu, un es lūdzu, nu, ko man darīt. Un es atveru lozungus, nu, ir tie dienas lasījumi, lozungu grāmatiņas tāds, un tur bija, es izlasīju piekdienas lasījumus, kaut arī vēl bija ceturtdiena. Un tur bija, nu, rakstīt pirmā korintiešiem, 9. nodaļa, 24. līdz 27. pants, un tagad es izlasīšu. Vai nezināt, ka skrējai stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgi. Tātad es skrienu nekā uz ko nezināmu, es cīnos nekā gaisas izdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūtu atmetams. Un tad es domāju, vau, wow. Nu jā, un es nesapratu joprojām, ko man darīt, vai man tad iet, vai man tad neiet. Un man mamma uzdāvināja Ziemassvētkos tādu grāmatu, kas arī ir tāda, nu, lasījuma katrai dienai, tur ir rakstvieta, un tad ir tā, nu, paskaidrot sīkāk par to. Un es atveru, un tur tieši tā pat rakstvieta, nu, 24. pants. Un tur savukārt bija stāsts arī par kādu skrējēju, kurš arī skrēja to stāstu, es precīzāk gan neatceros, bet viņš bija tāds cilvēks, kurš arī vispār netrenējās skriešanā, bet, nu, labi, viņš gan nevinnēja tajā gadā, bet nākošajā gadā viņš paņēma tādu distanci, kurā, nu, neviens īpaši nepiedalījās, tur bija jānoskrien kaut kādu, neatceros, ļoti daudz, bija jānoskrien 4 minūtēs, un viņš precīzi noskrēja, un viņš bija vienīgais, kurš to varēja izdarīt, un jā, un tas man arī, un, bet es joprojām domāju, nu, ko man darīt, vai man iet uz to olimpiādu, vai neiet, nu, aiziet, ja es varu, nu, un tā, bet, nu, un tad es no rīta pieceļos, es domāju, nu, iešu uz to olimpiādu, nu, nu jāiet ir, nu, nu, nevajag man to vietu, bet, nu, ja man skolotājs liekiet, nu, tad es aiziešu. Un es tagad visu rītu pavadu tādā, nu, ar Dievu kopā un visu laiku joprojām Dievam lūdzu, nu, lai notiek kā notikdams Dievs, nu, vienkārši vadi mani. Un es iekāpu iekšā mašīnā, vēl bija tā, ka, nu, es ar tēti runāju, un tēti saka, nu, nevar pielaist darbu busiņu, nu, ka tur akumulators nosēdies un tā. Un bija tā, ka pirms pāris dienām tēts attīrīja garažu, un tāpēc mammas mašīna, nu, es ar mammas mašīnu braucu, un mammas mašīna tāpēc tagad stāv garažā. Bet pirms tam viņa arī stāvēja ārā, un bija problēmas arī pielaist. Un bija tajā rītā kaut kādi minus 20 kaut kādi grādi, un tad, nu jā, tēts teica par to busiņu, un es tā tētim saku, nu jā, labi, ka mašīna ir garažā, nu, savādāk arī nevarētu pielaist. Un tēts tagad aizbrauc uz darbu, un tā. Brālis man tur kaut kur gulēja, un tāpēc es biju reāli vienīgā mājās tajā brīdī. Un es tagad iekāpu mašīnā jau gatava, nu tā dritīgi priecīgi, Dievs man tā, nu tā baiga forša. Un es tagad iekāpu, un nevar piedarbināt mašīnu. Un es tur darbinu, un vispār pilnīgi pat nelec. Sākumā tur lec, bet beigās pat vispār tur nepielec tā mašīna, vispār pilnīgi nekā nenotika. Un tā es tur kaut 10 minūtes sēžu mašīnā, un es tā domāju, nu, Dievs, tu esi vienīgais, kas var iedarbināt šo mašīnu, neviens man nav, es tur nemāku neko pielikt, uzlādāt nevienu akumulātoru. Es domāju, nu, Dievs, nu, ja tu gribi, lai aizbrauc to olimpiādu, tad tu piedarbinās to mašīnu, bet, nu, ja nē, tad, nu, tā tad nevajag. Un jā, un tad es sapratu, ka laikam nevajag, un es biju ļoti pateicīga Dievam par to visu, jo, ja es būtu izdomājis savā spēkā neiet uz to olimpiādu, tad man nāktos pirmkārt melot par to, kādēļ es neesmu bijusi, un jā, un tas tāds baigais piedzīvojums bija, bet, nu, par to, kā Dievs vada, un ka tik tiešām, ka es tiecos pēc balvas, ko Dievs man var dot, nevis, ko man kaut olimpiādi var dot, nu tā. Nu, labrīt, prieks redzēju jūs visu, un thank you for praying for me. Paldies, ka lūdzat par mani. And I'm so happy to see you all. Man liela, ļoti liels prieks jūs visu redzēt. For those who don't know what happened to my hair. tiem, kur nezin, kas notika ar maniem matiem. My younger brother is responsible. Mans jaunākais brālis ir par tā atbildīgs. We were, after 12 years, we four brothers and one sister, we were together in our house with mom and just laughing, talking, eating. Pēc 12 gadiem mēs beidzot visi brāļi mās bijām kopā pie mammas, mēs smējāmies, ēdām, pavadījām laiku kopā. And then my younger brother, I think some of you know him, Santosh, he was here. Man jaunākais brālis, viņš tādā, nu kāds no jums viņu noteikti zināt, Santosh, viņš arī bija šeit. He said, okay, today I'll cut people's, I'll cut your hair, whoever wants. Viņš teica, labi, es šodien nogriezīšu jums kādiem matus. So, he cut my elder brother's hair, it was great. Nogriez man tā kā vidējā brāļa, vecākā brāļa matus bija labi. It was great, and I was like, oh, good job, okay, and cut labi. My hair too. Es teicu, labi, nogriez man arī. So he said, cutting, we laughing, talking. Smējamies, runājamies. And he's looking at, and then everybody's like, wow. Viņš skatās tie visi, like, really, jo, wow, it's good. Ļoti labi. And then he was, you know, it's that, you know, un that tad thing. Tad viņš paņem to mašīnī. So then we were laughing something, and he, by mistake, changed the settings, you know. Un tad mēs ejās, viņš vienkārši izmainīja tos, nu, lielums. And then he just goes, and he goes, and there was no mirror, because we just maybe spoguļ. And I hear him go, Es dzirdu, viņš saka, Then my mom walks and she goes, what did you do? Un tad man mamma vienāc istā, viņa, ko tu esi izdarījis? My sister is screaming, Man māsa bļauja, Santosh's wife goes, no. Santosh, and now by this time, tie saka, ne. By this time I was really worried. Un tad es sāku tiešām uztraukties, jo nebija jau spoguļ, es pats neredzēju. And then they showed and I go, And I was shocked, you know, I was like really shocked. But I remembered something that the Lord had taught me long time ago. Ko tas kungs man iemācīja kādu laiku apakaļ. And he reminds me quite often. Viņš to man atgādina diezgan bieži. In every situation, katrā situācijā, whatever happens to you, lai kas arī ar tevi notiek, God watches how you react. Dievs vēro, kā tu reaģē. It's very important what comes out of it. Tas ļoti svarīgi, kas nāk no tevis ārā tādos brīžos. Because there are many times we think we are all right. Mēs ļoti bieži domājam, ka mums viss ir kārtībā. But then God allows some situation. Bet tad Dievs pieļauj kaut kādas situācijas. And you go, oops, how could I react like that? So I had like... Mēs domājam, kā es tā varēju reaģēt. I had split seconds, I'm like... Man bija tās sekundes simtais, kur es varēju... And instantly in my head, I'm like, I can't go like this to Latvia. Tas bija tajā šo brīdī, es teicu, es nevaru tā braukt uz Latviju. I'm like, how am I going to reply? How am I going to explain this? Kā es to izskaidrošu? And in India, if you shave your head off completely, it's a sign that either you're a criminal or a prisoner. Indijā, ja tu nogriezi pilnībā mācis, tad tā ir kā zīme, vai nu, ka tu esi krimināls vai cietumnieks. I'm like, uh-oh, so I can't go out also. Es nedrīkst iet arī uz ielas vairāk. And I had the choice. Tu man bija tāda izvēle. To be mad. Būt dusmīgam. Or I just smiled and... Es vienkārši smaidīt un... I said, well... And then all, everybody's like giving different ideas, you know. Tad visi pārējie, kad dod kaut kādas jaunas ieteikumas idejas. My sister comes in like, okay, just pick those hair and stick it back. Māstais, pacelt tos matus un uzlīmē apakaļ. Pielīmē apakaļ viņus. Somebody else said, maybe just paint it black, you know. Varbūt vienkārši nokrāso melnu to stūrīti. I said, you know, just shave it off. Es vienkārši teicu, vienkārši griez visu nost. It's a new year. Yes, jauns gads. Symbol of something new might happen. Par kaut ko, symbols par kaut ko jaunu. So basically. Tā vienkārši man nodzina. And so, I'm glad it still looks good, pareiz. Patīk arī, tik un tā labi izskatās, vai ne? Jā, paldies. And I learned a very good lesson, actually. Es ļoti tādu labu mācību iemācījos. My family was shocked at my response. Man ģimene bija tāda pārsteigta par mani tāda attieksme, tāda reakcija. And my mom and my sister, they told my brother, they said, it's amazing he laughed and he smiled and he said, you know, it's okay. Man mamma un māsa teica, tas ir tā apbrīnojumi, ka viņš vienkārši tā pasmējās un pēdējais, tas nekas. Somebody else would have been mad at you. Kāds cits varbūt būtu vienkārši dusmīgs bijis. And I realized afterwards, many times our actions are much more powerful than our words. Tad es sapratu arī to, ka mūsu rīcība ir ļoti daudz reiz spēcīgāka un pārāk par mūsu vārdiem. How you react. Kā tu reaģē. In every situation. Katrā situācijā. That speaks more about Jesus than your words. Tas vairāk runā par Jēzu nekā tavu vārdu. Number two. Vēl. Number two lesson. Otra mācība, ko es iemācījos. Just because things are going well. Kad tev viss lietas iet labi. Doesn't mean you lose your focus. Tas nenozīmē, ka tu pazaudēji savu fokusu. Every day focus. Katru dienu svarīgi fokusēties. About your spiritual life. Par savu garīgo dzīvi. You never know when something goes wrong. Tu nezini, tu nekurā brīdī nezini, kur tev kaut kas pagriezīsies slikti. Amen. Kaut kas aizies nepareizi. Number three. Un trešo mācību, ko es iemācījos. I loved another lesson while we were coming down from, when we were flying, when I was flying back to Riga. Trešā mācību, ko es iemācīju, ka tu to laiku lidoji apakaļ uz Rīgu. Before I went to India, my brother on Skype, we were just talking on Skype and he says, be careful when you come here, it's cold, it's winter. Tad viņš teica, un brāls Skype'ā teica, ļoti esi uzmanīgs, ka tu brauks tagad uz Indiju, ir ziema Indijā un ir augsts ļoti. So I said, okay, what's the temperature? Un es teicu, kā tu ir temperatūra? He said, it's plus 27, it's cold. Plus 27, tas ir augsts. Anyway, so now I'm coming back from India back to Latvia a few weeks back. Pagājušajā nedēļā, kad es braucu atpakaļ uz Latviju no Indijas. Plus 33. Plus 33 grādi bija Indijā. And we are flying, I'm flying. Lidojam. Beautiful sunshine. Skaisti, saule spīd. Like, yes. Jā, ļoti and labi. And then I hear the pilot saying. Tas ir pilots saka. In half an hour we'll be landing in Riga. Pusstundas, pēc pusstundas mēs nolaidīsimies Rīgā. Yeah. I'm like, ah, sunshine. I'm like, yeah. So, yeah, soul speed. And then, of course, the plane goes through the clouds. Tad lidmašīna sēdās, caur mākoņiem sāk iet. 15-20 minutes. 15-20 minutes. Of clouds. Mākoņi. And Riga airport. Nolaidās Rīgas. Dark, gray. Pēlēks, tumšs. Minus 17 or something. Minus 17. And I'm like, 15 minutes, just 15 minutes. And it was a powerful lesson for me. Tā bija tāda spēcīga mācība, ko es iemācījos. The Holy Spirit spoke this to me. Svētais Gars man uzrunāja. He said many times in our Christian lives, ļoti bieži mūsu kristiešu dzīvēs, our physical reality is not the real truth. Mūsu fiziskā realitāte nav tā īstā patiesība. It was really powerful for me. Tas bija ļoti spēcīgi priekš manīm. What you are going through right now. Tas, kam tu eji cauri šajā and for brīdī, you it might be hard and it's gray and dark. Pelēki un grūti un tumši. But that's not your reality. Bet tā nav tava realitāte. The sun is shining for you. Un saule tik un tā spīd par tevi. The sun is going to split the clouds. Un saule, nu, tika izies caur tiem mākoņiem. That's why in the Bible the Holy Spirit reminds us. Tāpēc Bībelē Svētais Gars mums atgādina. We are a people who do not look at things that are seen. Mēs esam cilvēki, kuri neskatās uz lietām, kuras mēs redzam. Because the things that are seen are temporary. Jo tās lietas, kuras mēs redzam, ir tādas laicīgas. But the things that are unseen are bet eternal. Bet tās lietas, kuras mēs neredzam, ir mūžīgas. What are you going through? Kam tu eji cauri? Is that all? Bet tas ir viss? No. Nē. There is something else happening behind. Daudz vēl kaut kas cits, kas notiek. So never I don't know why I'm saying this. I'm sharing nezinu, what I believe. Kāpēc to sāk, es vienkārši to dalos. Never make life decisions based on your physical reality. Nekad nepieņem dzīves lēmumus balstoties uz to, kas tev fiziski notiek. Oh, apkārt. Man nav nauda? Man nav naudas. Vajag nauda? Vajag naudu. Vienalga, kurā darba es darīju, bet es gribu naudu. You know? And then you do some crazy jobs. Tu sāc ķerties pie trakām lietām. Or? Vai? Oh, she said this to me. Oh, viņa pateica to man. Oh, he said this to me. Vai kāds man atkal kaut ko citu pateica. And I can't talk and we are just having problems. Un mēs runājam, mums ir problēmas. So, okay, I'm gonna take this decision. Labi, es pieņemšu lēmumu. Never make life decisions. Nekad nepieņem dzīves tādas lēmumus. Based on your present physical reality. Balstoties uz tavu tagad esošo situāciju. Pause. Iepauzē. Wait. Pagaidi. Pray. Lūdz. And look. Un skaties. And ask God to show you. Prās Dievam, lai viņš to parāda. What is behind this? Kas ir aiz šitā visa? I had a situation. Man bija situācija tāda. Piemēras, ja? Piemēras. Pirms es, nu, piemēram, katru reizi, kad es runāju šo cilvēku. Sharp, just sharp words. Vienkārši tāda asa vārda, piemēram. Asa vārda. I'm like, ej, Zane. Zane. It's good to see you. Ļoti labi tev redzēt. Kāpēc? Kāpēc? I'm like, jā, pareiz, kāpēc? I'm like, no, I'm just happy to see you. Nē, nu vienkārši tev prieks redzēt. Ko tu gribu? I'm like, you know, I'm like searching for some words. Es vienkārši sāku meklēt kaut kādas vārdas pateikt vēl. Just vienkārši, you know. Divines. So, one time, two times, three times, four times. Tā notiek otrreiz, trešoreiz, ceturreiz notiek. Then, you know, next time I see that person in church. Nākšais, kas ir to cilvēku draudzē. pa gabalu. So I already have an image which is set in my heart about that person. Tad man jau rodās tās priekšstats par to cilvēku, kurš jau man tāds nodibinājis jau manā sirdī par viņu. Until one day the Lord ministered to me. Tad reiz Dievs un tā uzrunāja. And I just started praying for the person. Es vienkārši sāku lūgt par to cilvēku. At home, you know. Mājās. Just praying, praying. Lūdzu. And I felt the Lord showing me things. Un es jūtu, ka Dievs man uzrādīja kādas lietas. Do you realize? Vai tu apzinies? That this is the mask you see. Ka tas, ko tu redzi, tā ir maska. There is something else that's happening behind. Kaut kas cits jau notiek aizmugurē. Oh, fantastic. Oh, fantastic. It was like I felt the Lord just wow. Es jūtu, ka Dievs vienkārši atvēra. Sam, you have two choices. Sam, tev ir divas izvēles. You can react the way she's expecting you to react. Tu vari reaģēt to tā, it kā viņi gaidīt, kā tu, lai tu reaģētu. Tādā pašā veidā. Just, okay. Divains, tu arī divains. Tu negribu, es arī negribu. You know. I mean, it's like, you know, so that's one choice. Tātad tā ir viena izvēle. Or? Vai? I look beyond those dark clouds. Vai arī es vienkārši skatos pāri aiz tiem melniem, tumšiem mākoņiem. And I had that guy, I went back and I said, es vienkārši aizgāju apakaļ pie tā cilvēka. I love you. Es tev mīlu. And I have a feeling you have suffered a lot in the past. Es teicu, ka man tāds, es, nu, tāds, man liekas, ka tu esi daudz ciets pagātnē, ja? Somewhere probably some pastors have hurt you. Kā varbūt kāds mācītājs tev varbūt sāpinājis ir vai? It took time. Pagāja kāds laiks. But slowly. Bet lēnām. His heart started opening up. Sirds sāk atvērties. And he said something very powerful. Viņš kaut ko ļoti spēcīgi man pateica. I didn't expect you to come back. Viņš teica, es nedomāju, ka tu atgriezīsies. Powerful. And you know what happened? Zini, kas notika? Sam, I felt so thankful. Es jūtos tik ļoti pateicīgs. Because I grew. Jo es augu. Every situation that happens to you. Katrā situācija, kas notiek ar tevi. Is an opportunity. Tā ir kā iespēja. To grow. Tev augt. You can say, tu vari teikt, ah. Or you can say, Lord. Vai tu vari teikt, kungs. What are you trying to teach me? Ko tu man mēģini iemācīt? Amen. Amen. But before I close, I want to talk a little bit about what I sense in my heart for you guys. Es something else. Gribētu kaut ko runāt, jo es kaut ko, ko es jūtu savā sirdī priekš jums. In India we have these people called beggars. Mums Indijā, nu, ir ubagi. You know beggars, yeah? Yeah. But arī Rīgā arī ir, you know? Rīgā arī tādi. I'd be shocked. Es domāju, European cilvēki nav beggars, but es biju shocked, kad es biju šeit un es redzēju, cilvēki arī ir who begs. So, in India you'll have some city corners in some locations in the city you'll have these people sitting there say ama somebody India tur tā cilvēki vienkārši kur sēž uz ielas stūri un vienkārši ubago my baby is dying and the people are walking you know mirst un cilvēki vienkārši staigā garā oh please give me money lūdzu dod man naudu and you know it's really sad and you and they're dressed dirty and you know tad netirās drēbes un tik žēl viņu and then you know people give money tad ziniet tie cilvēki met dod naudu you walk to a certain another nākošo stūri there's another person tur vēl viens sēž amā is mom. Amā, nozīmē mamma. Amā, apā. Apā, you know? And you really feel terrible. Un tu vienkārši jūties tā, nu, drausmīgi. This is a true story. Tas ir ļoti tās patiesas stāsts. One old beggar died. Kāds vecs ubags viņš nomira. For many years she un was begging. Un daudzus gadus viņa ubagoja. Begged, cold summer augsts, vasara, lietus, viņas laiku ubagoja. She had that position. Viņai bija tā viena vieta. Place. She begged and begged and begged. Viņa visu laiku ubagoja. And she died. Un viņa nomira. When she died, kad viņa nomira, the police checked her bags. Policija pārbaudīja viņas somu. She was a rich woman. Viņa bija ļoti bagāta sieviete. Lots of money. Daudz naudas bija. What is my point? Kas ir mans, ko es gribu tikai pateikt? This is what I sense in my heart this morning. Tas ir, ko es jūtu šajā rītā savā sirdī. All our lives we have sat in a certain situation. Mēs visu mūsu dzīves mēs esam bijuši kādā no situācijām. And you have become used to a certain, you have become used to the pit that you keep falling into. Un tu esi jau pieredzis pie tās bedres, kurās tu visu laiku rīt iekšā. You're used to being fearful. Tu jau esi pieredzis būt bailīgam. You are used to be ashamed. Tu jau esi jau pieredzis, ka būt kaunā visu laiku. Every time you come to God, it is in your system. Tas ir tikai tavā sistēmā visā jau. I'm idiots. Esam slikts. Then Michael Jackson song. I'm bad. Arī Michael Jackson dziesam, esam slikts. It's in your system. Tas ir visā tavā sistēmā. For years you've lived. Un jau gadiem tu tā dzīvo. The same thinking. Vien tā paša domāšana. It's just natural. It's just tas jau normal tik dabīgi, jau normāli priekš tevīm. Anybody say something? Kāds kaut ko tev pasaka? It's normal. Tas ir normāli. Ah, why did he say like this? Kāpēc viņš tā man pateica? People get offended. You get offended quickly. Tu vienkārši ļoti ātri aizvainojas. It's tu in your system. Aizvainojas ļoti ātri. Tas ir tavā sistēmā. You've grown like this. Tu esi tā pieaudzis. Ah, some of us, we are used to being rejected. Mēs daži no mums, mēs esam pieraduši, ka mūs atraida. It's normal. Tas ir normāli. And, okay, why don't you pray to God? Tu kā, lūdz Dievu. But how? But kā? What if I make a mistake? Ko, kas notiksies, pieļauj kļūdu? Will he hear me? Vai viņš man dzirdēs? So there is a system. Tad ir tagad sistēma. For years you're used gadiem to this. Amā! Pirats, like, mamma, ubago. People ignore you. Cilvēki ignorē tevi. Somebody throws you a coin. Kāds viemet kād kapēku. You are used to it years after years. Tu vienkārši gadiem jūs pieradis tādai dzīvi. You sit in that cold. Tu sēd tajā augstajā. You complain about that cold. Tu sūdzies par to augstumu. But actually you're used to that cold. Bet tu jau esi man pieredzis pie tā augstuma. You did not expect much more. Tu vairāk neko citu pat negaidi. And you die in that cold. Un tajā augstumā tu arī nomirsti. And then people realize. Un tad cilvēki apzinās, atklāj. Fool. Muļķis. She had all the money. Viņai bija tik daudz naudas. To live a comfortable life. Lai dzīvot comfortable dzīvi. Another example. Vēl viens piemērs. In our house. Mūsu mājās. And I've seen this in many homes. Es redzēju to daudzās mājās. Golden forks and knives. Zelta naži un karotītes. What is it for? Kam tas ir? Decoration. Dekorācija. Never used. Nekad nav lietots. Never used. Nekad nav lietots. But it's in your house. Bet tas ir tavā mājā. Now I'm going to tell you something what the Holy Spirit spoke through us. Es gribu jums pateikt to, ko Svētais Gars caur šīm lietām man uzrunāja. And then we'll pray together. Un tad mēs lūksim kopā. You know the story of Esther? Ziniet Esteras stāsts? How many of you know the story of Esther? Kurš no jums zina Bībelē tādu stāstu par Esteru? If you don't know, please go home read that story. Ja tu nezini, tad izlas Bībelē Esteras grāmatu. Let me quickly come through. Vienkārši es iziešu ātri caur šim stāstam. Small girl. Maza meitene. She lost her parents probably. Pazaudēja savus vecākus, there is no parents. Nav, viņai vienkārši vecāki. Nē, one of her relative raises her up. Vien viņas she becomes the wife of king. Viņa kļūst par ķēniņa sievu. Labi. Now, tagad, let me do this as an illustration. Es tagad gribu tādu ilustrāciju parādīt. Zanečku. Zane, not sure. So, this is a typical story of the Christians. All of us sit there, please. Tas ir tāds tipisks stāsts mums kristiešiem, visiem mums. Orphan. Tad ir bārene. Terrible life. Bijusi tāda grūta, sarežģīta dzīve. chosen izredzēta to be the wife of the king. Lai būtu ķēniņa sieva. Of the entire nation. Pār visu to nāciju. Wow! Amazing! Apbrīnojam. Now, there has to be a huge shifting process inside her. Tad jānoteikti bija tādam lielam pārmaiņu procesam viņā. From an orphan. Tad no bāreņa. Nav tētis, nav mama. Nav mama, nav tētis. Nav pirādzē. There is no experience. Nav pieredzes. Where she can say, my papa. Kad viņa teikt, mans tētis. My mama. Man no mama. Experience. Nav tāda pieredze bijusi. There is no that freedom of authority. Like, nav tāda brīva, tāda autoritāte. Jā, mans tētis. And suddenly she is the queen. Un pēkšņi viņa ir ķēniņa. Now, the Bible says, tagad, she is the queen saka, ķēniņa, of the nation. Pār nāciju. And suddenly, un pēkšņi, one evil man wants to destroy ļauns, her group of people. Kāds ļauns cilvēks grib iznīcināt viņas tautu, viņas grupas cilvēku. And so the person who raised her up, which is Mordekai, tas cilvēks, kas Mordekai viņu sauc, kas viņu uzaudzināja, he sends her a message. Viņš viņai nosūta vēstu. He tells her, viņš viņai saka, this guy wants to kill all of us. Šis cilvēks grib nogalināt mūs visus, mūsu tautu. You know what she says? Zin, ko viņa saka? It's very interesting here. Ļoti interesanti, ko viņa saka. Now, in that nation, tajā nācijā, there was a law. Bija likums. That anybody who comes to the king, kad jebkurš, kurš nāk pie ķēniņa, without the king's permission, bez ķēniņa atļaujas, will be killed. Nu, tiks nogalināts. The only exception, vienīgais izņēmums, the king, who has a, he has a scepter. Viņam tāds tā kā, nu, scepters. The stick, you know, like king's stick. Yeah? Tāds ķēniņa. If he does this, ja viņš izdara tā, so scepter, then you will not be killed. Tad viņi nenogalinās. This tas is izņēmums. This is the law. Tātad tas bija likums. Now, you know what happens? Ziniet, kas notiek? Nobody comes to the king without permission. Neviens nenāk pie ķēniņa bez atļaujas. Kāpēc? Tāpat. Ja viņš nedari šito, jo ja viņš neizdara to, tad es kaput. Nu tā ir. Just kakaduku, gone. Yeah. Now, this is interesting. Tas te ļoti interesanti. Esther is the queen. Esther ir ķēniņa. Christian. Kristiet. Child of God. Dieva bērns. Bride. Līgava. Of the divine bridegroom. Debesšķīgam līgavainim. Jesus Christ. Jēzum Kristum. Now. Tagad. Is ļoti interesant, kad mēs lasīt ap Bībeli, that stos is really interesant. The person comes and says, hey, Zane, oh, Estere, oh, he's going to kill all of us. You know what is Zane's response? Viņš saka, tu nāk, saka, ej, Zane, viņš nogalinās mūs visus, un zini, kāds bija Zanes Esters, tā kāds attieksme, atsauksme. You read the Bible, Zane says, but there is a law. Bet Esters saka, bet nu ir taču likums. It's the law. Ir taču likums. Anybody who goes to... Divkurs, kas iet pie ķēni. To my husband. Man vīri. Saprat? Tā, check how difficult it is for her to change inside. Tu redzēt to, cik ļoti grūti viņai bija mainīties iekšēji. For each one of us. Mums visiem. We are used to being a beggar. Mēs esam pieraduši būt ubagi. She says, if I go to... Saka, ja es iešu. I mean, this is tricky for me. Wife, husband, change. Queen, un and karlien, she says un viņa saka, somebody that if I go to my husband, ja es iešu pie savu vīru, he might kill me. Viņš man nogalinās. Viņš var man nogalināt. Un gavēšu trīs dienas. And then, un tad I will go to the king. Es iešu pie ķēniņa. Again, it's like for me. A wife says, I'll fast 3 days, then I'll go to the husband. Un viņa saka, sieva saka, es trīs dienas gavēšu, un tad iešu pie savu vīru. Yeah. And the Bible says, Bībele saka, 3 days later, 3 dienas vēlāk, she comes to the king. Viņa atnāk pie ķēniņa. And I love, I love what the Bible says here. Man patīk, ko Bībele saka šajā vietā. Let's read. Izlasīsim. Ester. Esters grāmata. Book of Esther. You know where Esther is? Zinu, kur ir Esters? Pēc Matīs. Nē. Estera grāmata. Pirms ieb, pirms psalmiem. Pirms iebs. Pirms psalmiem tu vēl. Iebsim tad Ester. Ah, man, I love this. Hey, Lūdzu, ir Bībele, ja, visi ir. Paņem, Lūdzu, dod man 50 minūtes. You will love this. Esteras 4. Nodaļa. 4. Nodaļa. You okay? 4. Nodaļa. Skālija, ja, Lūdzu, 10 līdz pēdējā. Sākot no 10. Pānta līdz 4. Nodaļas beigām lasam kopā. Okay. Hajin, do not reach. Okay. Okay. Lūdzu. Tad Estere runāja ar Hatahu un sūtīja viņu atkal ar jaunu ziņu pie Mordohaja. Ha. Visi ķēniņa kalpi un ķēniņa zemi ļaudis zina, ka ik viens vīrs vai sieva, kas ienāk iekšējā pagalmā pie ķēniņa bez aicinājuma. Bez aicinājuma? Ir pakļauts vienam tam pašam likumam proti. Tāp noglinātam, izņemot vienīgi to, kam ķēniņš iztie pretī savu zelta scepteri, lai to atstātu dzīvu. Bet es neesmu aicināti iet pie ķēniņa. Es neaicināt, ko dara? Nu, spiedot. Ok, nākošā. Nu jau visas šīs 30 dienas. Un Hataks paziņoja Mordohajam Esteres vārdus. Tad Mordohajs sacīja, lai atbild Esterei. Neiedomājies sevī, ka tu ķēniņa pilī izglābsies drošāk nekā visi pārējie jūdi. Jā. Jo, ja tu tiešām cietīs klusu šajā laikā, tad atbrīvošana un glābšana jūdiem var rasties no kādas citas puses. Jā. Bet tu un tava dzimta aizies bojā. Un kas zina? Vai But kas zinu? I love this. Kas zinu? Vai tu tieši šā laika dēļ? Nesi kļuvisi ķēnišķīgā godā. Aha! Tad nākošā. Tad Ester pavēlēja atbildēt Mordohajam tā. Ej, sapulcini visus jūdus, kas atrodas sūsās, un gavējiet manis dēļ. Nēdiet un nedzeriet 3 dienas un naktis. Arī es ar savām kalpotājiem tāpat gavēšu. Un pēc tam es iešu pie ķēniņa, kas gan nav pēc likumu. Un ja es aiziešu bojā, tad aiziešu bojā. Bum! Nākošā. Tad Mordohajs aizgāja un darīja visu, ko Ester viņam bija pavēlējis. Nākošā. Go on. Pirmā. Trešajā dienā Ester apģērba ķēniņiem stērpu un nostājās ķēniņa pils iekšējā pagalmā pretī ķēniņa pilī. Ok. Ķēniņš sēdēja savas valsts tronī ķēniņas pilī pretī pils ieejai. Ķēniņš redzēja ķēniņiem. I love this. Kad ķēniņš redzē ķēniņiem. Esteri stāvam pils pagalmā. Viņš atrada labvēlību viņa acīs. Un ķēniņš iztiepa zelta scepteri, kas bija viņa rokā. Esterē un Ester tuvojās un pieskārās scepteri smailē. Un ķēniņš sacīja viņai, kas tev ir? Kas tev ir? Ķēniņien, Ester, un kāda ir tava vēlēšanās? Kaut arī tu lūgtu pusi no valsts, lai tā top tev piešķirta. Wow! All your life. Visu tavu dzīvi. You have lived. Tu esi dzīvojis. He hates me. Viņš man ienīst. If I go to him. Ja es iešu pie viņa. Imagine. Iedomājies. Let me do this. She's. Ja man šo izdarīt. Oh, king. Viņa tātad ķēniņš. Viņa ķēniņš. Esther. Yeah. Imagine this is how Christians are. Iedomājies, tā ir mūsu kristiešu dzīve. You have been picked up from the darkness. Tu esi izcelt no tumsas. From the pit. Izcelts no bedres. It's like traki domas. Ir bijuši trākas domas. And then God saved you. Tad Dievs tev izglābj. And you, wow. Un tu, wow. And you are in the family of God. Un tu esi Dieva ģimenē. You are in the palace of God. Tu esi Dieva pilī. You are in the joy of God. Tu esi prieka, Dieva priekā. You are protected by tu esi God. Dievu aizsargā. This is the truth. You're protected by God. Tā ir patiesība. Dievs tevi sargā. And you have your image of yourself. Bet tev pašam savs tēls par sevi. Atceros šito. And you have par sevi, jā. You have your personal image of who the king is for you. You have a personal image of who he is for you. Bet tev jau personīgs radies priekšstats par to, kas ķēniņš tev ir. What is the image? Un kas tas priekšstats? If I go. Ja es iešu. Man, it's great. I'm the king, labi, queen. Esmu ķēniņien. I'm the queen. Wow, it's great. Oh, ļoti jauki. But. Bet. Nē. If I go to ja him without permission. Bez atļaujas, ja es iešu pie viņa. He will kill me. Viņš man nogalinās. Many of us. Daudz no mums. We don't enjoy the fullness of God has mēs for us. Neizbaudam to, ko Dievs mums, to pilnību, ko Dievs mums paredzēja. Simply because. Vienkārši tāpēc. You and I believe something which is wrong. Tāpēc, ka tu un es, mēs ticam kaut ko, kaut kam, kas ir nepareizi. And then one day. Un tad vienu dienu. Okay. If I go, if I die, I die. Labi, ja es iešu un ja es miršu, tad es miršu. What does it mean? Ko tas nozīmē? God, and now listen carefully. Tad ieklausies uzmanīgi. Dievs. If there is a wrong picture of God in your life. Ja tavā dzīvē tu nepareizes iztēlojies Dievu. Zirdē, wrong picture. Tad nepareiz bildi par Dievu. And if there is anything wrong thinking in you. Un ja kāda nepareiza domāšana tevī. God will put you into difficult situations. Dievs tev ieliks grūtā situācijā. Sarežģītā situācijā. Why? Kāpēc? Because otherwise you will not learn. Savādāk tu neiemācītos. Ja tā situācija nav bija, if that situation was not there. Ja tāda situācija nebūtu tavā dzīvē. Ester. Ja Esterei šāda situācija nebūtu. Ester would be all the time happy. Ester visu mūžu būtu laimīga. I'm in the palace. Es esmu pilī. And only when tikai, the king calls me. King ķēniņš man pasauc. Oh, yes, paldies. Oh, jā, paldies. Oh, big super klātbūtnē. Būt tik labi tavā klātbūtnē. Nākošo svētdienā. Nākošo svētdienā. Nav bija Dievs, nē. God didn't touch me today. Dievs man nepieskarās. Nu jā. Nu, bet, nu, tu klūš, Ester, klūš. Tu gaidi tikai. Ok. Nākošo svētdienā. Kukū. Viņš neaicina man. He's not calling me. Viņš man neaicina. Nu jā. But, paldies Dievam, es esmu kristiešu. Nu jā. Hey, Ester, no, it's okay. Paldies Dievam, tu esi kristiešu. Okay, it's enough, it's enough. Nu jā. And the king is getting, God is getting like, how can I explain to my wife that she doesn't need my permission? She can just come. Dievs saka, nu kā lai es izskaidroju savai sievai, ka viņai nav vajadzīga atļauja man prasīt, lai nāk pie manī, ka viņa vienkārši nākt. Tu ko darī? God arranged the situation. Tad Dievs šādu situāciju radīja. Suddenly. Pēkšņi. Esther is in grūtā situācijā. Pēkšņi, Esther tādā grūtā, sarežģītā situācijā. Tas ir šausmīgs, šausmīgs, šausmīgs. Un Esther... Biles runāju ar viņu, but this is traki situation. He's like, okay, if I die, I die. Labi, nu es iešu, un ja es miršu, tad es miršu. Okay, I'm going. Labi, es iešu. And she goes to the king. Viņa iet pie ķēniņa. And God says, Dievs saka, what do you want? Lai ko došu to, ko tu gribi. And Esther is set free. Un Esteri atbrīvot. From the wrong image. No nepareizas sapratnes, nepareizas priekšstats. I believe. Es ticu. That difficult situation. Kad grūtas situācijas. Broke the wall between Esther and the king. Kad tā grūtība salauza to sienu, kas bija starp Esteri un to ķēniņu. And after this. Un pēc tā. Esther and the king, I'm sure they had tremendous intimacy. Viņiem bija brīnišķīga tāda sadraudzība. What is my point? Ko es gribu teikt ar to visu? All your life. Visu tavu dzīvi. You are used to being a beggar. Tu esi pieredzis būt ubags. Or you have blessings. Kad tev ir svētības. But you don't know. Bet tu to nezini. The power. Tu nezini to spēku. The authority. To autoritāti. That is with you. Kas tev ir dota. And you think. Un tu domā. You think. Tu domā. That anybody who comes to the king without permission will be killed. Katrs, kas pienāk pie ķēniņa bez atļaujas, tiks nogalināts. And you think. Un tu domā. You are in that group. Tu esi tajā grupā arī, kurš tiks nogalināts. Tad šaubas. Šaubas. Ei, Sēms, tu, nu, Dievs ir labs. Nu, jā, he is good. Jā, viņš ir labs. How's your spiritual life? Kā ir tavs garīgā dzīve? You know why? Zini ko? Because you think like everybody else. Jo tu domā kā visi citi. When actually, kad īstenībā, God Dievs has taken you from that group. Ir jau tev izcēls no tās grupas. And you're actually the queen. Un tu esi īstenībā ķēniņiem. Amen. Amen. Esther. Esther. You have no idea. Tu pat iedomāties nevari. Anything happens. Nekas arī notiek. Anything happens. Nekas arī notiek. You think. Tu domā. It's me. Tas ir mēs. Idiot. Idiots es. Nu jā. Same. Zinu. Same. Amā. You have lots of money. Tev ir ļoti daudz naudas. God has given you power. Tev ir Dievs devis spēku. God has given Dievs you power. Tev ir devis spēku. God has varu. Given you power. Dievs tev ir devis spēku. God has given you promises. Dievs tev ir devis apsolījumus. God has promised. Dievs ir tev apsolījis. That I will not leave you. Kad es tev neatstāšu. I will not forsake you. Es tev nepametīšu. You did not love me first. Tu nemīlēji man pirmais. I loved you first. Es tev mīlēju pa priekš. You did not choose me first. Tu man neizvēlējies pirms. Es tev izvēlēju. I have given you this. But still, amā! Bet tu... Amā! Ubago. And you have it! Bet tev taču ir jau. You know why? Zini, kāpēc? You are used... Tu esi pieredis... To this reaction. Uz šo reakciju. Reaģēt tādā veidā. Kad Sam's depresijā... When Sam's depresijā... When Sam is depressed... Kad Sam's ir depresijā... Automatic... Movie. Automātiski. Filma. 3 stunda. 3 stunda. Pēc 3 stunda. Nākošā depresija. Next time there is a depression. Nākošais, kad ir depresija. Automatic. Just movie. Atkal skatos filmu. Mīlu, mīlu. Third time depression. Trešo reizi depresija. Or something went crazy. Vai kaut kas notiek trāks? Facebook. Facebookā. Komentār. Album. Or sleep. For me sometimes, if I'm depressed, sleep. Kad es esmu depresijā, es dažreiz guļu. Or eat. Vai ēdu. Vienalga. Depresija. Nu, Sams, ko tu dari? Nu, depresija. Es nesaprotu. You have lived your life sitting like this. Grow up. Tu esi dzīvojis visu savu dzīvi tā. Vienkārši pieaudz. Grow up. Pieaudz. Somebody tells you something. Kāds tev kaut ko pasaka? Reaction. Reakcija. 10 years ago, 10 gadus atpakaļ, you reacted the same way. Tu tieši tāpat atreaģēji. 10 years later, 10 gadus vēlāk, the same thing. Atkal tas pats. Amā. Esther. Esther. Grow up. Pieaudz. You are a queen. Tu esi ķēniņien. Queen. I love the story. Ļoti patīk šis stāsts. Man ļoti patīk šis stāsts. Trešajā dienā rakstīts. Tiedomies, trešajā dienā, Ester. Because she's ready to die. Jo viņa vienkārši gatava nomirt. And the king is not thinking anything like that about Esther. Bet ķēniņš neko pat nedomā neko pat nu tādā veidā. Traki. Stress, depresija. Da. And the king is not thinking anything bet like that. Bet ķēniņš pat to vispār nedomā. The king is not thinking anything like that about you. Bet ķēniņš pat to vispār tādā veidā pat tev to nedomā. And I can imagine the king if the king knew what she was thinking. Un es vienmēr, ja ķēniņš zināt to, ko viņa domāja. And the king goes. Bet ķēniņš vienkārši. What? Kas? I kill you? Es nogalināšu tevi? Then why did I make you my queen? Bet kāpēc tad es tev aprecēju? Why did I go all the way to the cross and and then I go yes. Kād, nu, ja es aizgāju līdz pašam galam, es krustam nomiru par tevi un tad jā, idiots. Es krustā nomiru par tevi. I took all your sins. Paņēmu visus tavus grēkus. I went through shitua for you. Visām tām lietām par tevi. I went through all this for you. Par tevi. And you think? Tu domā. That I went through all this. Kad tāpēc, ka es izgāju tam visam cauri. To torture you. Lai tev tagad mocītu. Yes. I am tortured. Es esmu tad mocīts. I torture you. Tad es tagad tevi mocīšu. Yeah. It's stupid we watch those horror movies. Yeah, it's stupid when you watch those horror movies. Kad tu skaties tās šausmu filmas. Nāc. Tu paņem man asinis un nāc mana priekšā. Nāc, es parād tevi. It's crazy, we might laugh. Mēs tagad smējamies, bet... But this is what you believe. Bet tas ir tam, ka tu arī tic. And the Holy Spirit wants to say this. Svētais Gars grib tev pateikt. Ester! Ester! Bēdz! Kuku! Ester! Ester! Bēdz! Ester, stop! Apstājies! Stop! Tu zirdē? Stop! Zirdē, pārtrauc, apstājies! Stop! Kuku, stop! Stop! Thinking like the group. Beidz domāt tā kā tā grupa. Kā tie cilvēki. Chose you. Es tevi esmu izredzējis. I put you as my wife. Es tevi esmu iecēlis, es tevi esmu paņēmis kā savu sievu. Lai tā top tevi piekšķirta. Puši no vās. I am giving you the kingdom. Es tev dodu valstī. Half of the kingdom. Take it, it's for you. Kaut vai valstī. Ņem, tas ir priekš tevim, tas ir tev. And when you read the story, kad tu lasi to stāstu, in the end the king even says, do you want anything else? Pat beigās tur ķēniņš vēl prasa, vai tu vēl kaut ko gribi? Vēl kaut ko? Wow! Jesus transformed each Christian. Jēzus pārmaiņa katru kristieti. That's why in the book of Romans it says, jo romiešiem grāmatā ir rakstīts, let your mind be transformed. Prāts tiek pārveidots, pārmainīts. By the word of God. Caur Dievu vārdu. Ester. Ester. Stop. Stop. Pārtrauc, beidz. Depression. Depresija. Kino. Kino. Somebody hurts you. Kas tev ievaino? I also don't talk. Es arī nerunošu. Ester. Ester. Kuku. Grow up. Pieaudz. Grow up. Pieaudz. In all situations. Katrā situācijā. Pray. Lūdz. Rejoice. Priecājies. In all situations. Katrā situācijā. That's what Paul says. Tāpēc Pāvils arī saka. I love what Paul says. Patīk, ko Pāvils raksta. I have been through hunger. Es esmu gājis cauri izsalkumam. I know what it is to eat. Un es zinu, ko tas nozīmē, kad kad I know how it is to sleep in the cold. Es zinu, ko tas nozīmē, kad jāguļ ir aukstumā. I have been through all these situations. Es esmu bijis visām šīm situācijām cauri. But in everything. Bet visās lietās. I'm more than a conqueror. Es esmu vairāk kā uzvarētājs. Amen. Amen. In Christ Jesus. In Jēzu Kristu. When you leave this place. Kad tu aizies no šīs vietas. Don't go with this thing, amā. Ne, ja tā to domāšanu par ubagošanu. You are Esther. Tu esi Ester. When you gave your life to Jesus Christ. Kad tu atdevi savu dzīvi Jēzum Kristum. I love what the Bible says. Patīk, ko Bībeles saka. Behold, what manner of love the Father has lavished on us. Skaties, kādu mīlestību Dievs mums redzēt, kādu mīlestību Dievs mums ir devis. That we should be called the children of God. Mēs tiekam saukt par Dieva bērniem. Amen. Amen. Stop. Beidz. Pēdējā reize lūdzu. Pēdējā reize saka, beidz. Stop reacting like a kid. Pārtauc reaģēt kā. Stop reacting. Stop thinking. Beidz domāt. Ah, man, I feel this yeah, inside me. Thank you. I feel this oh, inside man, me. Iekšā man tāds. Ah, nezinu. Kas tev tur iekšā? Kas ar viņu iekšā? Okay. Labi. We'll just read two scriptures and let's can you, is the, come in there? Ir vakarēdienas. The bread. Can you just get ready, please? Tur ir. First John. Take your Bibles and let's read and then close. Pirmā Jāņa vēstule. Everybody take your Bibles, yeah? Let's stand up. Izņemam Bībeles. First John chapter 4. Pirmā Jāņa 4. Nodaļa. Verse 4. Man, I'm excited, sorry. 4. Pants. Why don't we stand up and let's kopā. Read together. Kopā if you don't have the Bibles, you can look on the holy screen. Okay, kidding. Svētās skrāni. Visi ir gatavs? Visi gatavi. Viens, divi, trīs. Jūsu bērni. Whoa, paga. Jēzu bērni. Lūdzu, davai. Like chaining. Yeah, like kā chaining, ja? Like Esther, let's talk. Viens, divi, trīs. Jūsu bērni esat no Dieva. Un esat viņus uzvarējuši. Jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Oh! Nu, jā. Wow. Tu ticu vai neticu? Tu ticu tam vai neticu? Ticu? Varbūt. Hadžin, tu atdod. Viens, divi, trīs. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un visat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos nekā tas. Amen. Vēlreiz. Sorry, piedod. Šodien kurs. Ester kurs. Viens, divi, trīs. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši. Jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Amen. Amen. Šito ir Estere domašanā. Tā ir Esteras domāšana. Jauna Esteras domāšana. Jaunā Esteras domāšana. Vēl viena rakstvieta. Un mēs ēd un dzērts. Mēs piemēram vakarēdien. No, vakarēdienas, jā, pareizi. Piektā nodaļā. Piektajā nodaļā. Pirmā Jāņa, piektā nodaļā. Piektā nodaļā. Gatavs? 4 un 5. 4. un 5. pāns. Kuku! Davai, skaļie, ja? Un Jo Wait. We are not doing anything magic here. Mēs neko maģisku šeit nedaram. Bible says. Bībele saka. There is power in our words. Spēks mūsu vārdos. So, I know the whole week you've been saying šausmas, es nezinu. Visu nedēļu teicu, es nezinu šausmas. Ah, no, man šaubas. Man ir šaubas. Tagad. Tagad. Let's declare. Pasludināsim. The truth. Patiesību. 1, 2, 3. Jo viss, kas ir dzīmis no Dieva, uzvār pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvērē pasauli. Mūsu ticība, ne mācītājas ticība, ne čēniņa ticība. Mai, jo, mūsu ticība. Nākošā, kas ir? Kas ir? Kas ir? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Amen. Amen. Brr. Pareizi? Brr. One more time, vēlreiz, 1, 2, 3. Jo viss, kas ir dzīvis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī tā uzvar, kas uzvarējis pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs, tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Next time. Next time. Nākošo reizi. Something difficult happens. Kad tev notiek kaut kas grūts. You don't have food in the house. Tev nav ēdens mājās. You can't sleep at night. Tu nevar gulēt mājās. You know what you need to do? You know what you need to do? Zini, kas tev jādara? Sing and worship. Dzied un slavē Dievu. Worship God. Dzied un slavē Dievu. Sing about your king. Dzied ķēniņam. The king will stretch his scepter. Jo Dievs ķēniņš izstieps savu scepteri. You know why? Un zini kas? He loves you. Viņš tev mīl. He has chosen you. Viņš tevi ir izredzējis. And miracles happen. Un brīnumi notiks. Miracles happen. Un brīnumi notik. When you act and live and believe as the queen. Brīnumi notiek tad, kad tu dzīvo, kad tu reaģē, kad tu tā kā ķēniņien. Amen. Amen. I'm not saying movies are wrong. Es nesaku, ka films ir slikt. But stop running to movies. Bet neskrien uz pēc neslēpies pie filmām. Or gulēšanās. Vai gulēšanā. Every time you're depressed. Kad tu esi katreiz, kad tu esi depresijā. Because you will not grow. Jo tu neaugs. When you're depressed. Kad tu esi depresijā. Sing. Dziedi. Sing. Dziedi. Sing. Dziedi. Sing. Dziedi. Worship. Pielūdz. Hey, Sam. Man, I can't sleep. Es nevaru gulēt. Why? Kas? I don't know. I feel kāpēc? Terrible. Es nezinu, es vienkārši jūtos šausmīgi. Just fear. Es vienkārši bailes. Or just, but you're a child of God. Bet tu esi Dieva bērns. Yeah. Jā. But I can't sleep. Bet es nevaru gulēt. So what should you do? Un ko tad lai es daru? I don't know. Es nezinu. Amā. Tu nezini, ko darīt? Tu nezini, no, I don't ko darīt. Know. Nē, es nezinu, ko darīt. Next time. Nākošu you can't sleep. Ja tu nevar gulēt. Get up. Piecelies. Pick the Bible. Paņem Bībeli. Read the Bible. Izlas Bībeli. Walk, walk. Staigā. And read. The Lord is my shepherd. Lastos apsolījums, tas kungs ir mans gans, es nebaidīšos. Or? Vai? Sing. Dziedi. But that is divine. Bet tas taču ir divine. Cuckoo, you are a queen. Tu taču esi ķēniņien. You're not the group. Tu esi neesi no tā atstumtās grupas, tu esi izcēl, izcēl, izredzētā. Dievs tevi izredzēs. Okay. Ah, labi. Next week I meet the person. Nākušu nedēļu satikšu to cilvēku. No, how are you? Kā tev iet? Now I can sleep. Tagad es varu gulēt. Really? What Jā, happened? Kas tev, kas notika? Because I began to read the Bible. Jo es sāku lasīt Dieva vārdu. Faith rose up. Ticība cēlās. I began to sing. Es sāku dziedāt. When I began to sing. Un es sāku dziedāt. God is exalted in my praises. Dievs bija paaugstināts manā slavā. Sleep came in. Miegs ienāca. 2 days, 3 days, dienas, 4 days. 3 dienas, 4 dienas. Fifth day. Piektajā dienā. No nightmares. Vairs nebija murgu. No bad dreams. Vairs nebija slikti sapiņi. Why? Kāpēc? What happened? Kas notika? The devil knows. Jūs sātans zina. Ah! If I press this button. Ja es piespēdīšu to pogu. Artist is gonna go. Artist vienkārši. But. So, nākošā reize, kad devil came, kad sātans nāk, bad dream, slikti sapņi, grūti, grūtības. And now he's expecting. Un tagad viņš gaida. You will be fearful. Tu būs bailēs. And depresijā. Depresijā. And suddenly you say. Un pēkšņi tu saki. She's reading the Bible. Oh, viņa lasa Bībeli. She's singing. Viņa dzied. Whoa. Next day again. Nākšreiz atkal. Again Matisse is reacting like this. Atkal Matisse tā pat reaģē. Whoa, what's happening? Kas notiek? Again he's smiling. Again he's holding the Bible. Viņš dzied, viņš Četurta diena. You see? That's what Bible says. Resist the devil. Turies pretī, stājies pretī vēlnam. Resist him. Bībele to saka. I'm not nekompromitēju. If you don't let me sleep, tu man neļaus gulēt, I'm going to sing. Dziedāšu. You don't let me sleep. I'm going to preach the gospel tomorrow. Tu man neļaus gulēt, es rītā sludināšu evaņģēliju. On the street and I'm going to preach the gospel to someone. Es kādam vienkārši pasludināšu evaņģēliju. Tu man neļaus gulēt. Labāk tu gulēt. Woo! Pareiz? Pareiz, tā ir. Stop this, amā! Beidz ubogot. Beidz, stop. And grow. Un pieaudz. Labi, let's pray. Lūksim. Is somebody alive here? Te kāds ir dzīvs? Ir. No. Amen. Davai, let's runā. Slavē Dievas. No. Bez dziesma. Come on, speak. Bez dziesma, vienkārši sāc lūkst. Come on, where are we standing this, Lord? Thank you that I'm Esther. Sāc pateikties Dievam. Come on, thank you, Lord, that I'm your child. Paldies Tev, Kungs, ka esam Tavs bērns. Thank you. That greater is he who is in me than he that is in the world. Tas, kurš ir manī, nekā tas, kas ir pasaulē. Come on, Esther, come on. Hallelujah. Let's worship, praise him, thank him. Lord, thank you. Pateiksimies, Kungs. That my life is safe in your hands. Ka man dzīve ir droša tavās rokās. Jā, paldies Tev, Dievs. Worship you, Jesus. Tik fantastisks vārds, Dievs. Paldies Tev, ka šoklāsim Tevs. Yes, Lord. Katru reizi mēs varam nākt pie Tevs, Dievs Tēvs. Paldies Tev, Kungs, Jēzus, ka mūsu ticība ir tas, kas uzvar. Yes, mēs katru Tēvs sātanu mēlu, Dievs, kas mums aizliedz nākt pie Tevs, kas mums aizliedz tajos brīžos skriet pie Tevs, pat tavā patvērumā, Dievs. Yes, paldies Tev, Dievs, par šo patiesību, kas mums atbrīvo, Dievs. Paldies Tev, Dievs. Slāv Tev, Kungs, Jēzus. Halleluja, Dievs. Give you glory. Tik daudz labas lietas Tu dar mums, Dievs. Slāv Tev, Dievs. Give you honor. Halleluja, Kungs. Yes, Lord. Yes, Lord. Paldies Tev, Dievs. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Father, break this terrible thought patterns in our lives. Tās salauž šausmīgās domu, tās domu gājiens, kas mums ir mūsu dzīvē. This old familiar thinkings. Šos vecos ieradumus, šos vecās domas, kas mums ir. The familiar thinking. Tās ierastās domas, tās pazīstamās domas, kas mums ir. Jesus salauz tās Jēzus Kristus vārdā. All the esters, just if you have this familiar thinking, put your hand on your head. Just put your hand on your head. Uzliec savu roku uz You put your hand on your head. In and say pray over your life. Come on. You can do it. If you have this still that's wrong, crazy thinking, put your hand over your head and say in Jesus' name. In Jesus' name. Break this thought pattern. Which is not from your word. Kas nenāk no tavu vārdu. And which is not from your spirit. Kas nav no tavu gara. Lord, break this in Jesus' name. Salauz to Jēzus Kristus vārdā. And from now on, want to be like Esther. Es gribu būt kā Ester. Nākt ar drosmi, paļāvību tavā klābūtnē. Without fear. Bez bailēm. Es to lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. And now pray with that faith for somebody next to you. Kas tev blāks, vienkārši lūdzu to ticību, kas tev kāda par kādu pray for that sister. Lūdzu par savu māsu, par brāli. For that brother, that sister. Pray with that faith. Lūdzu to pašu ticību, kas tev ir. Kuku, don't be shy, don't be embarrassed. I mean, this is serious. This is serious things. This is a serious thing. Pray for that family member or that brother or that sister. Say, Lord, Saka, bless. Kungs, svētī viņu. Bless this brother, bless svētī this sister. Šo brāli, svētī šo māsu. With godly thinking. Ar dievišķu domāšanu. Hallelujah, Father God. We thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you, God, that you can do mighty things for us, Lord. Paldies tev, ka var darīt lielas lietas mūsu dzīvēs. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Father, we bless you. Worship you. Worship you, Jesus. Worship you, God. Give you glory. Give you honor, Lord. Give you honor. Give you honor, God. Give you honor, Lord. Give you honor. Give you thanks, God. Give you thanks, oh Lord. Give you thanks, Lord. Worship your name. Worship your majesty. Worship your majesty. Worship your majesty. Worship your majesty, Lord. Glorious. Glorious art thou, Lord. Glorious in all your ways. Give you glory, give you honor, give you thanks again. Worship your God. Amen. Father, we thank you. Because you have heard our prayers. Tās tev pateicos, jo tu esi dzirdējis mūsu lūkšanas. Amen. Amen. Father, we thank you. Tās mēs tev pateicos. If you believe this, say with me. Ja tu Father, I thank man, you. Tās es tev pateicos. That you have heard my prayer. Tu esi dzirdējis manu lūkšanu. I thank you. Es tev pateicos. That I am of great value to you. Esmu liela. Kad ir liela, kad tu saskati lielu vērtību man, manī. That I am of great value to you. Kas esmu liela vērtība tev. Thank you, God. Paldies tev, kungs. Thank you. Paldies tev. That I'm yours. Kas esmu tavs. In Jesus' name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. You can be seated, you can stand. Tu vari apsēsties, vari palikt stāvēt. You can kneel. Vari nomesties ceļos. As the bread and the juice is brought to you. Izdalīsim maizi un sulu. The grape juice. Šo vīno sulu. It is a reminder of what Jesus did on the cross for us. Tas ir atgādinājums to, ko Jēzus izdarīja par mums. What did he do? Ko tad viņš izdarīja? He took all your sins. Viņš paņēma visus tavus grēkus. All the curses. Visus tavus lāstus. The judgment that was upon you. Tas sots, kas bija uz tevīm, tā ties, kas bija uz tevīm, viņš paņēma to. Uz sevis. And he has set you free. Un viņš tevi ir atbrīvojis. Everyone who has received Jesus Christ into their heart. Kāds, kas ir pieņems Jēzus savā sirdī. Lord and Savior. Kā savu kungu un pestītāju. Is a child of God. Ir Dieva bērns. Is an overcomer. Ir uzvarētājs. And God un Dievs has his hand of grace. Dieva roki ar savu žēlstību pār. And of love. Un ar savu mīlestību upon every child of us. Par katru Dieva bērnu. So when you eat and drink, un tad, kad tu pieņem šo vakarēdienu, you are declaring tu pasludini, that yes, I belong to Jesus. Jā, es piederu Jēzum. And that Jesus died on the cross for my sins. Ir nomiris arī par maniem grēkiem. And he was buried. Un viņš tika aprakts. And he rose again. Un viņš piecēlās no jauna. And today he is alive. Un tagad viņš šodien viņš dzīvs. Forevermore. Mūžīgi mūžos. And that's what you declare as you tas eat and ir drink. Tas, ko pasludini, ka that's why only vakarēdien. Those who have given their lives to Jesus Christ tāpēc visi, kas ir pieņemuši Jēzus Kristu savās dzīvēs, can eat and drink of this. Var pieņemt šo vakarēdienu. If you are here ja tu esi šeit, and you've never given your life to Jesus, tu nekad neesi atdevis savu dzīvi Jēzumam, I encourage you to do it now. Es tev iedarušu to darīt tagad. Just from your heart. Tajā šajā pašā brīdī. Just savā say, Lord, Lord, saki, kungs, forgive me, my piedod sins. Man par maniem grēkiem. And from Piedod. Now on, un no šī brīža, I want to be for you. I want to live for you. Es gribu dzīvot tev. Come into my heart. Nāc manā sirdī. Be my Lord and my es Savior. Mans kungs un mans glābējs. Make me yours. Padar man par savu. Thank you for Paldies dying tev, on the cross for me. Ka nomir pie krusta par mani. And with that prayer, un ar tādu lūkšanu, as you step forward, un kad tu sevi uz priekšu, in your heart, savā sirdī, to walk with God. Un kad tu nolēmi savā sirdī staigāt ar Dievu. That's when miracles begin to happen. Tajā brīdī sāk notikt brīnumi tavā dzīvē. And then take part in the stable. Un tad Tad tu var pieņemt šo vakarēdienu arī. Nobody's gonna check. Neviens nepārbaudīs. Who is eating, not eating. Kurš ēd un kurš neēd. Because the Bible says each one examine himself. Jo Bībele saka, katrs pats lai izmeklē sevi. If you eat and drink in an unworthy manner, tu ēd un dzer nepareizā veidā, you eat and drink judgment. Tu ēd, tu sev sauc tiesu. But that's not because God wants to judge you. Tas jau nav tāpēc, ka Dievs te grib sodīt. But because you chose tāpēc, ka tu izvēlējies to eat in an unworthy manner. Tu izvēlējies ēst necienīgi. That's why I encourage you to ask him. Tāpēc es tevi iedrošinu. Lord, cleanse me. Lūdzu Dievam, Kungs, šķīstī mani, mazgā mani. Purify me. Tīri mani. And then just trust his righteousness. Tu vienkārši uzticies un paļaujies uz viņa taisnību tavā dzīvē. He has loved you. Ka viņš tevi mīl. He has forgiven you. Un ka viņš tevi ir piedevis. Amen. Lord, let none of us eat or drink in an unworthy manner. Kungs, lūdzu Dievs, ka neviens no mums neēst necienīgi. But as we eat and drink, let it bring you great honor and great joy and blessing for us. Thank you, Father. Paldies Tev, Tēvs. In Jesus' name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Just worship wherever you're standing or sitting or kneeling. Pielūdz Dievu vienkārši. Just worship, thank him. Thank him. Pateicies Dievam. Thank him. Pateicies Dievam. That you are like Esther for him. Tu esi kā Ester. Hallelujah. You are no longer part of another group. Tu neesi vienkārši daļa no kaut kādas kompānijas. You are no longer an orphan. Tu esi neesi bāren. You are no longer a beggar. Tu esi neesi ubags. But you are the child of God. Tu esi Dieva bērns. Hallelujah. Yes, Lord. Tu esi Dievs, varens un svēts. Tomēr nav neviens kā tu. Pazemīgs kā tu. Tu esi Dievs, varens un svēts. Yeah. Tomēr nav neviens kā tu. Pazemīgs kā tu. Yeah. Mans lepnums tavā priekšā salausts, lai tā ir. Lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salausts, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salausts, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salausts. Lūdzu, ka tu salauzi to tā domāšanu, kur mēs domājam, ka Dievs tu mūs ienīst. Smash this, Lord. Salauzi to. This thinking. Šo domāšanu. And replace it with the right thinking. Aizvieto to ar pareizo domāšanu. Where kur where people, where thy people understand. Where thy people understand kur tavu cilvēku var saprast who we are to you. Ko mēs tev nozīmējam, kas mēs tev esam. Let that thinking be in each one of us, Lord. To domāšanu tu mūs vēl ielikt. We don't just pray for Kuldīga church. Mēs to nelūdzam tikai par Kuldīgas draudzi. But we pray this for all our brothers and sisters. Mēs to lūdzam par visiem mūsu brāļiem māsām. In House of God churches. Dieva mājas draudzēs. And in other churches. Citās draudzēs. That this revelation ka šī atklāsme of who we are par to, kas mēs esam in Christ Jesus. Jēzu Kristu. That it always fill our hearts. Ka tu mūsu sirds vienmēr piepildītu. So that even if you don't call us to you, kad arī, ja tu mūs neaicini pie sevs, Esther can still go to Esther the king. Var tik un tā iet pie tevs. Amen. Amen. So we thank you for that, Lord. Tāpēc mēs tev pateicamies par to. In Jesus' name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Amen. Why don't we stand up to our feet as we close and Piecelsimies, ka mēs noslēgsim šo dievkalpojumu. I know we have the referendum coming up. Mums tojas referendums. In Latvia. Latvijā. And which is, we've always had this policy and we will keep the policy. Mums vienmēr bijusi tāda the church policy. Draudzes tāda, politika. Or principles. Princips, jā, draudzes princips. That we do not comment on political matters. Ka mēs, neiesaistamies politiskajos. Who you should vote for. Nesakam jums, par ko jums jābalso. So House of God has no official stand on the referendum. Dievu mājas neieņem nekādu pozīciju šajā referendumā. But. Bet. But dzirdē. Bet dzirdē. But each one of you. Bet katrs no jums. Have the responsibility. Jums ir pienākums. To study. Studēt, izstudēt. You must know what's happening Tev in your country. Jāzina, kas notiek. Pray. Lūdz. And do what God tells you to do. Dar to, ko Dievs tev liek. Which means darīt. You must vote. Tad tev ir jābalso. You must go. Tev ir jāiet. And vote. Un jābalso. For what God lays bet in your to, heart. Ko Dievs tev ieliek sirdī. You saprot? Jūs saprotat? But that's your responsibility. Tā ir tava atbildība. Pray. Lūdz. Study. Izmācis, izstudē, izskaties. And vote. Un balso. Okay. Number two. Un otra lieta. From February 13 to 19th. No 13. Līdz 19. februārim. For one week all the House of God churches will have fasting and prayer. Mums būs to nedēļu, mums būs lūkšanas un gavēns. We'll give you more details next Sunday. Mēs vairāk detaļus, detalizēt pastāstīsim nākamā nedēļa svētdien.